radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Slavinken, de oer-Hollandse in spek gewikkelde rolletjes gehakt, zijn vaak moddervet, te zout en soms zelfs bedorven. Dat concludeert de Consumentenbond in een onderzoek dat vandaag is verschenen. De onderzoekers namen 15 merken slavinken onder de loep. Per merk werden 5 monsters geanalyseerd. Ze werden beoordeeld op versheid, vet en zoutgehalte, dierenwelzijn en het etiket. Liefst 1 op de 3 slavinken bleek op de uiterste houdbaarheidsdatum bedorven. Mexico is boos over uitspraken van de paus. Die waarschuwde Argentinië in een e-mail voor het risico aan Mexicanisatie te leiden. Verwijzend naar de gewelddadige drugsbenders in het land. De minister van Buitenlandse Zaken van Mexico, José Antonio Maede, uitte zijn bezorgdheid over het stigmatiseren van het imago van Mexico als land van drugshandelaren. HEMA, Xenos, Action en C1000 nemen nog te vaak oude lampen niet aan voor recycling, terwijl ze daar wettelijk wel toe verplicht zijn. Hoewel steeds meer winkelketens inzamelbakken hebben staan waar je altijd een lamp in kunt leveren, wordt bij een zesde van de winkelbezoeken de kapotte spaarlamp geweigerd of gewoon weggegooid. Dat blijkt uit onderzoek van Mystery Shoppers. Zij hebben de afgelopen tijd de winkels bezocht. Nog even het weer. Vandaag begint met regen, maar al snel volgen vanuit het westen opklaringen. Overdag wisselen zon en enkele buien elkaar af. En bij deze buien is kans op onweer en hagel. Tijdens zonnige momenten loopt de temperatuur op naar zo'n graad of 8. En de wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen. En dan samen lezen in de nieuwe vertaling Zacharia 1 vers 14 tot 17, Zacharia 2 vers 12 en Zacharia 8 vers 2 en 3. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers alweer laten varen, maar ze hebben mijn volk steeds harder aangepakt. Daarom keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Opnieuw zal de Heer Sion troosten. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Ik brand van liefde voor Sion, met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Ja, beste medebidders, wat een geweldige belofte heeft God voor zijn volk. Ik draai nu eerst een opwekkingslied, nummer 511. Misschien kent u het wel en dan kunt u ook weer meezingen. Het is Heer van Genade. Voor u, die troont in eeuwigheid.

vers 1 tot 4. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. En dat brengt ons bij premier Bibi Netanyahu. Hij is een van de weinige roependen in de woestijn die spreekt over de islamitische terreur. En hij geeft er ook een naam aan. Hij ziet ook duidelijk wat de werkelijke dreiging is als men aan de Islamitische Republiek van Iran toelaat om nucleaire wapens te ontwikkelen. Zoals de permanente leden van de Veiligheidsraad nu van plan zijn. Maar er is ook een verkiezingscampagne die hij moet strijden. Volgende maand op 17 maart, dan vindt het plaats. En ook al zou hij de verkiezingen niet winnen, hij is het waard om nu voor te bidden. Hij is nu de leider van Israël nog steeds. En zo blijven voor hem bidden. En we bidden, Heer, blijf zijn schild en zijn bemoediger in zijn leven. Bewaar zijn gezinsleven en zijn relatie met zijn vrouw. Bescherm Netanyahu tegen kwaad. Lichamelijk, mentaal, emotioneel en geestelijk. En we bidden, Heer, Yeshua, dat hij u zal ontmoeten. Omgeven met wijze raadgevers. En laat niet toe dat de vijand hem afleidt van de belangrijke zaken waar Israël vandaag mee te maken heeft. En we blijven ook in dit gebedspunt nog even bij Netanyahu. 3 maart zal hij spreken voor het congres van de Verenigde Staten over de gevaren van de huidige overeenkomst met Iran, maar ook over de dreiging van islamitisch terrorisme. Elke dag neemt het toe. En wat we nu zien in Amerika is dat Obama nooit spreekt over islamitisch terrorisme, maar altijd over gewoon terrorisme. Maar voor ons als bidders is het echt nodig om te weten dat de geest van de islam deze grote problemen veroorzaakt. We mogen bidden voor de moslims, maar we moeten de geest van islam bestrijden. En dat is ook van levensbelang voor het Westen en voor Israël. En zo bidden we voor Netanyahu dat zijn toespraak niet verijdeld zal kunnen worden, maar dat het eerder de vervulling van het woord uit Jesaja 2 vers 3 is over de eindtijd. Want van Sion zal de wet uitgaan en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. En we bidden, Heer, verwijder alle struikelblokken van zijn pad naar deze afspraak. En ook bidden we, Heer, schrijf de toespraak van Netanyahu zelf. zodat wanneer hij spreekt, het zijn uw woorden, het is uw geest. En ook bij dit gebedspunt blijven we nog even bij Netanyahu. Hij werd door de politieke leiders in Frankrijk en Denemarken scherp bekritiseerd toen hij onlangs de Joden in die landen opriep om thuis te komen, om Aliyah te maken. En toch zegt hij alleen maar wat God tot zijn volk zegt, dat Israël jullie thuis is en dat alle andere plaatsen ballingschap en gevangenschap zijn. En daarom willen we bidden dat vele Joden het zullen horen en zullen reageren. En als we denken aan Aliyah, willen we ook al bidden voor de volgende regering. Dat zij Aliyah als een van hun hoogste prioriteiten zullen stellen. En we weten zeker dat dat tot uw eer is, Yahweh. Dan blijven we u vragen om uw volk thuis te brengen. Ja, en we zien dat de jagers van Jeremia 16, vers 16, bezig zijn over de hele wereld, speciaal in het Westen. En zo bidden we, Heer, breng alle thuis die lijden onder het antisemitisme over de hele wereld. En speciaal ook diegenen die liefde voor Sion hebben, breng ze in 2015 naar huis. En deze week bidden we ook in het bijzonder voor de mensen in de Oekraïne. De Joden die daar nog zijn, Heer, geef ze het sein dat ze naar huis moeten gaan, dat ze naar Israël zullen vertrekken. Deze week willen we ook weer meedoen aan de wereldwijde oproep tot gebed. Een actie die 100 dagen duurt en waar meer dan 40 landen aan meedoen. De diepste kern van deze 100 dagen bidden ligt bij Matteüs 25, vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. God spreekt in zijn woord dus over de schapen en de bokken volkeren. En in dit gebed willen we bidden voor ons eigen land, dat de leiders van ons land Israël zullen blijven steunen waar het mogelijk is. En elke dag lezen we in de media of zien we op televisie dat dat nou juist iets is wat bij ons land ook steeds minder wordt. Maar we willen Israël zegenen en we weten dan ook dat als we dat doen, dat de Heere God ook ons land kan zegenen. De eerste 6 weken van ons gebed bestaan er ook uit om een zegen te bidden voor Israël, in allerlei aspecten. Het eerste aspect was gewoon een algemeen gebed voor de dank voor God aan Israël. De tweede week ging om gebed voor nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. En vorige week hebben we gebeden dat de kerk een bron van diepe troost mag worden voor het Joodse volk. En deze week willen we bidden voor het herstel van Israël. En het herstel van Israël vindt natuurlijk plaats op verschillende vlakken. In de eerste plaats zien we dat Gods geest de Joden vanuit de hele wereld weer terugbrengt naar Israël. En dat is ook dat punt waar we net voor hebben gebeden. En dan is er het herstel van de economie. We zien deze dagen dat Israël zich steeds beter zelf kan redden, ondanks dat er toch nog veel armoede is in het land. En een geestelijk herstel is dat de gemeenten, de Messiaanse gemeenten in Israël steeds groter worden en zich vermenigvuldigen. En al deze aspecten zijn samengevat in een Bijbeltekst uit Jeremia 31. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere, onze God. Dit gebedspunt gaat over Israël Pochtar en zijn gemeente, zijn Messiaanse gemeente in Ashdod. Hij vraagt gebed voor de vele vluchtelingen uit de Oekraïne, waar ze als Messiaanse gemeente voor zorgen. Veel van deze vluchtelingen die naar Israël zijn geëmigreerd, komen ook bij hen in de samenkomst. En de gemeente in Ashdod ziet het dus haar taak om ook deze mensen te helpen, zoveel mogelijk als ze kunnen. Op dit moment zijn er al meer dan 100 families die regelmatig worden geholpen met voedselpakketten en hulpgoederen. Israël Pochtar schrijft dat hun situatie best moeilijk is. Ze konden niets meenemen uit de Oekraïne, behalve één koffer en een plastic zak als handbagage. Zullen we bidden voor deze stroom van nieuwe vluchtelingen die terechtgekomen zijn in Israël, dat ze ook een goede tijd mogen hebben en een nieuwe toekomst mogen opbouwen in dit land. En natuurlijk bidden we ook voor de gemeente in Ashdod. Alle mensen die zich daar inzetten om hulp te bieden. En zo bidden we voor deze stroom van vluchtelingen. En ook voor de gemeenteleden, dat ze de problemen die op hun pad komen, dat ze die samen met God kunnen oplossen. Deze week was er ook een bericht van Jesse Reinhardt, die met zijn organisatie Hands of Mercy hulp verleent aan vele mensen in Sedrot. En zoals u weet ligt Sedrot vlakbij Gaza. Vorige zomer hebben ze het daar vreselijk te verduren gehad met al die raketten. En hij vertelt in zijn nieuwsbrief dat ze toch denken dat Hamas in Gaza weer bezig is om nieuwe raketten te verzamelen en op te stellen richting Israël. En ook vertelt hij over de vele duizenden raketten die opgesteld staan in Libanon van Hezbollah, die ook gericht zijn op Israël. En dat is geen rooskleurig bericht, maar we weten dat God alles in zijn hand heeft en dat hij ook Israël beschermt. En ondanks al deze dreigingen gaat Jesse gewoon door met zijn team om de mensen te helpen. Elke week zijn er honderden mensen die kleding ontvangen, tweedehands kleding, in zijn winkel. En het is mooi om te weten dat veel van die kleding ook uit Nederland komt. Ook is er elke week voedselhulp aan vele hongerige families. In de gaarkeuken delen ze voedsel uit. En ook zijn er voedselpakketten voor families in het hele stadje Sedrot. Het laatste project waar hij over vertelt, dat zijn de schoolkinderen. Elke ochtend maken hij en zijn team boterhammen klaar om uit te delen op diverse scholen. Het zijn kinderen die anders niets te eten hadden. Zullen we bidden voor Jesse en zijn team en voor al die mensen die deze hulp mogen ontvangen?

I'm not afraid to die. major key, master of everything. Oh, love creation sings, you are our It will happen that in that very place where it was said to me, "You are not my people," it will happen that in that very place it shall be said to me, "You are the sons of the living God. Walk with me, talk with me. Sit with me, weep with me. God is far away, but I remember the words I heard him say. It will happen. that in that very place He will show love to me. And I will say, You are my God. Walk with me, talk to me. I have lost my way. The shadow of that man darkens my day. Sit with me, weep with me. God is far away. I still remember those words I heard him say. Radio Israël.